سادي ومن التفصيلين والمنطقي يو تصديق التفصيلي ده چد تعلق سره ده مجمل بعد التفصيل سره اول تفصيل به اجمال ان اول لحاظات کثیره دی موضوع محمول نسبت به به اجمال کې یو لحاظ کې براولی به و تصدیق سره متعلق کې دا عام قانون ده چې ګران مسئله به اسانی سي به سره مجمل کې اجمال نه بعد سره تصدیق پکې و اول منطقي تعین دی مراد یو کې چې دا یو پکې منطقي ده یعنی منطقيان دنه باس کې دی تصدیق تفصیلی نه چې تعلق مجمل بعد تفصیل سره ده هغه مجمل بعد تفصیل چې مخ نه ونه تفصیل و نه کې دو باسی ځان اجمالی نه چې تعلق مجمل قبل تفصیل سره ده چې مختل سره تفصیل ستانه بلکې اولا درې امور موضوع مخمول نسبت په لحاظ واحده کې دي دا سره ایزان چې متعلق ته ایزان اجمالی دینه منطقيان باس نه کوي دای مراد تعین کول منطقي تعین دی مراد نه بعد تعریف خاموش کی آسان معلوم کړو چې تعریف ته تصدیق تفصیلی چې منطقي ده هغه موږ بار نه کړو چې تعریف چې ده و انکشاف الاتحاد بین الامرین به دفعات کثیرت اتحاد بین الامرین اتحاد نه مجمل قضیه ده دا معنی چې دا مبدا د انکشاف ته مجمل قضیه ده اتحاد قضیه مجمل ته اتحاد وایي ځکه سره یو یې کنه و یې په یو لحاظ کې دی اخستی و انکشاف الاتحاد بین الامرین دا مبدا د انکشاف ته د قضیه مجمل هغه قضیه مجمله الحاصل من الامور بدفعات کثیره چه ده حاصله سوی ده خو مخ چه دیر امور و پا دفعات و لحاظات و کسیره و کپراته و چه موضوع محمول نسبت تا پا دره و لحاظات و چه تفصیل ده یه غنه ده حاصله سوی ده خو ٹیک تکنه مخ چه تفصیل بیا اجمال و نده مبدد انکشاف تی مجمل بعد تفصیل ده چه نام اتحاد ده آغا اتحاد مجمل بعد تفصیل الحاصل من الامور بدفعات کسیره چه ده حاصل ده امور سلاسونه چه موضوع محمول نسبت تا په دفعاتو کثیره او په لحاظاتو کثیره او سره دای تعریفو او دا دلیل د منطقیت وای من چې منطقي تعین دی مراد یې وکړه دفع د توهمات یې وکړه لکه مخکې تیر سه اوس الذي سره دلیل وای په اختیار د تصدیق تفصیلي چې لکه تصدیق تفصیلي دا یو منطقي ده چې تعلق یې مجمل بعد تفصیل سره ده دا یو پکې منطقي ده منطقان دا نه بس کوي دا ولې دی وایي ځکه الذي يستدي صورا متعدده مفصله دا صغرا دي دلیل ده کبرا پټه ده دا تصدیق منطقي دا تصدیق تفصیلی ځکه منطقي ده چې الذي دا خو هغه یو ده يستدي صورا متعدده مفصله چې غواړي صورې متعدد مفصل اچوک چې غواړي صورې متعدد مفصل ا منطقي وي نتیجه دا ورکه چې تصدیق تفصیلی منطقي ده صغرا دلیل د غواړي سوري متعدد مفصل دې دلیل څه ده چې د غواړي سوري متعدد مفصل ځکه دا متعلق ته مجمل بعد تفصیل پوره هغه مجمل بعد تفصیل چې حاصل له تفصیل نه چې سوري متعدد مفصل دي هیڅ نه ده حاصل شوی ده نو دا تصدیق تفصیلی چې ده دا متعلق ته مجمل بعد تفصیل پوره اغه مجمل بعد تفصیل چې غواړي تفصیل اغه تفصیل چې غواړي سوري متعدد مفصل اچوک چې متعلق مجمل بعد تفصیل پوره اغه غواړي سوري متعدد مفصل نتیجه دا ورکه چې دا ایزان تفصیلی څه ده دا غواړي سوري متعدد مفصل دا په صغرا دلیل څه صغرا خدا و چې دا غواړي سوري متعدد مفصل ولی غواړي ځکه دا متعلق ته مجمل بعد تفصیل پوره اغه مجمل بعد تفصیل چې دینه سابقاً تفصیل ده نو دا متعلق ته مجمل بعد تفصیل پورې چې سابقاً تفصیل ده سوري متعدد دي اچوک چې متعلق کې مجمل بعد تفصیل پورې اغه وړي سوري متعدد مفصل نتیجه دا ورکه چې تصدیق تفصیلی غوړي سوري متعدد مفصل صغرا خو بیا واضح ده چې دا متعلق ته مجمل بعد تفصیل پورې ځکه تصدیق تفصیلی ده کنه خو تصدیق تفصیلی چا پورې متعلق ده خو مجمل قضیه پورې ده خو هغه مجمله چې ته موضوع محمول نسبت په لحاظ واحده کې وغلې خو پس ته تفصیل نه اول تفصیل و صور متعدده و لحاظات متعدده و نو ټیک شو صغرا چې دا متعلق ته مجمل بعد تفصیل هغه مجمل بعد تفصیل چې سابقا تفصیل و صور متعدده و کبرا څوک چې متعلق مجمل بعد تفصیل پورې هغه غواړي صور متعدد مفصل ولی جکہ مجمل بعد تفصیل خو تفصیل غواڑی کنه سابقا تفصیل کې سوره متعدده استه کنه یہ موضوع صورت تا محمول صورت تا نسبت صورت تا دا خو مجمل بعد تفصیل ده خدا خو تفصیل سابقا غواڑی هچ تفصیل سابقا غواڑی خو تفصیل کې خو سوره متعدده مفصله استه چستانو دل وجنه دا خبره صحیح سو چې تصدیق تفصیلی غواڑی سوره متعدد مفصل اکبرا چوا چوک چ غواڑی سوره متعدد مفصل امن تکی وی ولی جکہ چ چوک سوره متعدد مفصل غواڑی آکی جاری کیږي کسب و اکتساب اچھا کی چ کسب و اکتساب جاری کیږي امن تکی وی یم تی جدا امن تکی دا چوک چ سوره متعدد مفصل غواڑی آکی کسب و اکتساب جاری کیږي جکہ چ سوره متعدد وی دی موضوع دی محمول دی نسبت آکی کسب جاری کیږي جکہ کاسبیت عبارت تا چ کاسبیت پر دلیل کی واخلے دا عبارت تا انتقال دے ذہن نہ اصغر نہ اوسط تا ولی اصغر فرد دے اوسطی اوسط نہ اکبر تا جکہ اوسط فرد دے اکبری فرد دے فرد فردی بیا با اصغر نہ انتقال اکبر تو کی دا نتیجہ دا نو چ چوک سوری متعدد مفصل غواڑی آکی جاری کیږي کسب اکتساب یعنی چا کی چ ډیر صورت نہیں دے موضوع دے محمول نسبت آکی کاسبیت جاری کیږي بیمانه دلیل چې انتقال دی زنده از غر نه او ستا او ست نه اکبر تا اچھا چې کسب اکتساب جاری کیږي منطقی وی ځکه منطق کاسب نه باس کې کړ نتیجه دار لا چې چا کې سوری متعدد ای منطقی وی او صغرا خو ظاهر وا چې چا کې سوری متعدد ای کې کسب اکتساب جاری کیږي ځکه کاسبیت په دلیل کې چې دلیل ته کاسب وای کہ بخام خاص غر نما اوسط تا جی اوسط نما اکبر تا جی جکا از غر فرد دے اوسط اوسط فرد دے اکبر بیا با از غر نا اوسط اکبر تا جی جکا فرد فرد فرد دی یہ بدا نتیجہ ہی اوسط پلے رکے پکے دا غزائرہ خبر دا نو چی چوک سوری متعدد دا گولے خود کاسبیت جاری کی اچھا کہ چی کاسبیت جاری کی دا منطقی بھی جکا ہو منطق باس کاسب نکے بیا دا یو زکا منطقی سے نو دا دلیل دی منطقیت سے چرنگا موائی دا سورا دا دا تزدیکی تفسیری غواری سوری متعدد مفصل چوک چی سوری متعدد مفصل غواری آ منطقی وی علاکہ دا وڑی غواری سوری متعدد مفصل لکہ دا متعلق تا مجمل بعد تفصیل پوری چھے تفصیل ثابت کنو چوک چی متعلق کی مجمل بعد تفصیل پوری آ سوری متعدد غواری دا غواری علاکہ سورا خوزا دا چھے دا مجمل بعد تفصیل پوری متعلق چمخ کی تفصیل ہو چوک چې مجمل بعد تفصیل پوری متعلق کی اولی سواری متعدد غواړي ځکه خو مجمل بعد تفصیل تفصیل سابقاً غواړي کنه په تفصیل سابقاً چې غواړي خو سواری متعدد په تفصیل کی وی کنه چې موضوع د محمول نسبت ګوشي ګوشي له آزاد دا ثابت اسوا چې تصدیق تفصیلی سواری متعدد غواړي ا کبرا چوک چې سواری متعدد غواړي ولی منطقي وی ځکه چوک چې سواری متعدد غواړي آ کې کسب اکتساب جاری کړي اچھا کہ کسب اکتساب جاری کی جائے منطقی وی نو چوک چ سوری متعدد غواڑی منطقی وی صغرا کسب اکتساب ولی پک جاری کی جکہ خو منطقیان چ سوری متعدد پراتوی دے قزایاو سوری متعدد پراتوی دے قزایاو اصغر یا اوسط اکبری نو دے کاسبیت پک چلے بیمانہ دلیل کاسب بیمانہ دلیل پک جاری کی چرنگا جاری کی انتقال کے اصغر نہ اوسط تا چدا صغرا اوسط نہ اکبر تا چدا کبرا بیا اصغر نه انتقال اکبر ته کوي ځکه اصغر فرد دی اوسط اوسط فرد دی اکبر فرد فرد فردی نو نتیجه ورکوي ځکه چوک چې سوری متعدد غواړي آکی کاسبیت به معنی دلیل جاری کړي اچھا کې چې کسب اکتساب جاری کړي امنتی کی ځکه هم منطق کاسب ته وایي کړه او کاسب نه باس کوي نو دا تعین دی مراد څه منطقي ادا دلیل دی اختیار څه چې تصدیق تفصیلی ځکه موږ خوښ کړو چلذی یستدی سورا متعدده المفصله په خلاف تی مجمل قبل التفصیل مجمل قبل التفصیل کې سورا متعدده نشته ځکه منطق چې دا چې کاسب نه عبارت تا په مجمل قبل التفصیل کې نه جاری کیږي ولی ځکه مجمل قبل التفصیل کې هم موضوع محمول نسبت په یو لحاظ کې وي ایک یو لحاظ دی لکه واحد مفرد خو دې کې کاسبیت نه جاری کیږي منطقي معنی کاسبیت په څنګه جاری کیا ځکه خو اصغر به جوړه په کیا اوسط په جوړه اکبر به جوړه بیا به اصغر نه اوسط ته انتقال کیا اوسط نه اکبر ته عدل ته خو موضوع محمول په یو لحاظ کې دي نو لازم سي انتقال شان نفسه الی نفسه په یو لحاظ کې دي نو موضوع محمول چې په یو لحاظ کې خو یو او ته اصغر نه انتقال اوسط ته کیا اوسط نه اکبر ته کیا عدلته اجمال ده صورت واحده ده لحاظ واحده ده نتج انتقال کیا نو انتقال به من نفسه الى نفسه دنه به انتقال کیا واپس په دته انتقال کیا ځکه خو یو شاید نه لازم سي انتقال من نفسه الى نفسه ادا کاسب نه ده دیو جی مجمل قبل تفصیل کے کاسبیت نے جاری کی یا کدایسی الذی استدی صور متعدده مفصله دا خو دلیل دی منطقیت و دام کدایسی چې دا پخپل تعریف سی ا منطقی منځ کې تعین دی مراد څه چې دو تصدیق کی ذکر کوي یو اجمالی تفصیلی الک کم یو منطق کې دا یو منطقی دا یو منطقی دا اوسې تعریف څه دا الذی استدی دا به تعریف کی اوس تا خیال کړه چې تصدیق تفصیلی چې دا اچھا پوری متعلقی مجمل بعد التفصیل یعنی اوس خو مجملی لحاظ واحد ہے خدا بعد التفصیل دا تفصیل نہ اوری طرح غلے اول تفصیل جوڑی پزین کے بیا بھائی وہ لحاظ کی مجمل کے نو دا تصدیق تفصیلی چھا سر متعلق دا مجمل بعد التفصیل سر دا ام مجمل بعد التفصیل چھ دا دا مستدعید صور متعدد دا بذات ہ اذعان مستدید صور متعدد او تو بل واسطہ فواجی فواسطی دی مجمل بعد تفصیل سرا نو دا اذعان تفصیلی چا سره متعلق دا مجمل بعد تفصیل سرا کنا او مجمل بعد تفصیل لمخ کی تفصیل لکن اس مجمل بعد تفصیل خو پخپل تفصیل غواڑی جک مخ کی تفصیل ورتا نو دا مجمل بعد تفصیل مستدعی بذات تفصیل لا ا اذعان چ د سره متعلق دا اهم مستدید تفصیل خدا خو بل واسطہ په واسطه دی مجمل بعد تفصیل سره اوس دل تر اسه دا تعریف چې موږ کو چې الذي يستدي صور متعدده در مفصله ته که استدانه به ذات واخلې چې به ذات غواړي صور متعدده خو واستي ویل چې به ذات چې غواړي خو مجمل بعد تفصیل خپل غواړي دا متعلق څه ده د خپل صور متعدده غواړي نو که استدا به ذات واخلې بیا به مستدی به ذات مجمل بعد تفصیل التصدیق په خپل نه مستدی اخو ځان ده مستدی به ذات په چوکی مجمل بعد التفصیل البته تصدیق تفصیلی به ان مبدد انکشاف ته دی د پر مبدد انکشافی بدلته به انکشاف مقدر کې ترکیب به اضافي واخلي دا سی بچي و هو انکشاف الشیء الذی هو انکشاف الشیء الذی دا تصدیق تفصیلی دا مبدد دی انکشاف دی یخشیده یستدی صور متعددتن چا مجمل بعد تفصیل ده چا بی ذات مستدی دی صور متعدد ده نو بیا عبارت ترکیب اضافی وای که مستدی بی ذات وغلی چا مجمل بعد تفصیل پخپلا ده نو ایزان چا دا خو مبدد انکشاف ده فاقا مبدد انکشاف پخپلا مستدی نه ده بلکه مستدی بی ذات تا وقت ده مستدی بی ذات خو مجمل بعد تفصیل ده بیا بدل تا مضاف مقدر که دا سی بوای هو انکشاف الشیء الذی دا تصدیق تفسیری مبدد دی انکشاف دی یخشیده چه مجمل بعد تفصیل ده چه اغا بی ذات غواری سواری متعدد مفصل اکا چیر تا دا سی چه مستدی نا بی ذات ناخلی مستدی بلارز اخلی بیام انکشاف پا مقدر که خو بیا ترکیب توصیفی ده زکر بیا دا ایزان پا خپلا مستدی خودا کن خو بلارز ده بی ذات نده یعنی اصل چه ایزان چه مستدی ده سوارو په واسطه د متعلق سره چې مجمل بعد تفصیل ده په ترکیب توصیفی او اضافي بنا خلی داسې بچي هو انکشاف الذی دا اذعان تفصیلی په خپل انکشاف ته یعنی مبدا د انکشاف الذی چې دا په خپل باندې استدی غواړي خو بل عرض سوري متعدد مفصل و نسبت وینما تدخل